बिनी के जानवर मिलसेंट सेल्सम, बिनी के जानवर मिलसेंट सेल्सम, बेनीज एनिमल्स एंड हाउ ही पुट देम इन ऑर्डर मिलसेंट ई सेल्सम, अनुवाद अरविंद गुप्ता, जनवाचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, रेखांकन अर्नल्ड लोबल, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, पांचवा संस्करण वर्ष 2007, मूल्य ₹15, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YWO हॉस्टल नंबर 2, जी ब्लॉक साकेत, न्यू दिल्ली 110017, फोन नंबर 0112656994, फैक्स नंबर 9101265697, ईमेल bgvs_daily@yahoo.co.in, bgvs सेकंड ईमेल bgvsdaily@gmail.com, प्रिंटेड एट सन साइन ऑफसेट, न्यू दिल्ली 110018। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों में उपयोग के लिए किया है। जनवाचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गांव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना है। बिनी के जानवर और कैसे उसने उनके समूह बनाए, मिलसेंट सेल्सम। बिनी एक साफ सुथरा लड़का था। वो अपनी हर एक चीज को करीने से सही जगह पर रखता था। वो बड़ी किताबों को एक जगह रखता और छोटी किताबों को दूसरी जगह। वो मध्यम आकार की पुस्तकों को अलग से एक तीसरे स्थान पर रखता था। जब उसके पास खूब सारे सिक्के इकट्ठे हो जाते तो वो चवन्नियों को एक ढेरी, अठन्नियों की दूसरी ढेरी और एक रुपए के सिक्कों की तीसरी ढेरी में रखता था। एक दिन बिनी की माँ ने उसके पिता से पूछा, आप बिनी के बारे में क्या सोचते हैं, उसके साथ सब ठीक ठाक तो है ना। डेविड की माँ कहती कि डेविड की सभी चीजें हमेशा फर्श पर ही बिखरी रहती हैं। जॉन की माँ का भी यही रोना है। जॉन हमेशा चीजों को इधर उधर फेंकता रहता है, परंतु बिनी अपनी चीजों को हमेशा सही जगह पर रखता है। अरे तुम इसके बारे में बिल्कुल फिक्र न करो, बिनी के पिता ने कहा। वो एक अच्छा और प्यारा लड़का है। वो अपनी सभी चीजों को बड़े कायदे करीने से रखता है। एक दिन बिनी सैर करने समुद्र के किनारे गया। वहां उसे कुछ अनूठी चीजें मिली। उसने उन्हें एक कागज की थैली में इकट्ठा किया। जब वो घर आया तब उसने उन चीजों को थैली से बाहर निकाला और उन्हें संभाल कर देखा। कुछ देखने में ऐसी थी यानी सिप जैसी, कुछ देखने में ऐसी थी यानी पंखे जैसी, और कुछ इस आकार की थी यानी घोंगे जैसी। उनमें से एक चीज पांच पकड़ी वाले फूल जैसी लगती थी यानी स्टार फिश यानी सितारा मछली। दूसरी चीजें कुछ कुछ ऐसी थी केकड़े जैसी। बिनी ने अपनी माँ को बुलाया। माँ, उसने पूछा, क्या आपको इन चीजों के बारे में कुछ पता है? ये सीप संघ जानवर के बाहरी खोल या कवच है, बिनी के माँ ने जवाब दिया। बिनी ने कहा, सीप शंखों का जानवरों से कुछ रिश्ता है, ये मुझे पता ही नहीं था। माँ ने कहा, यह सच है। कुछ जीव समुद्र के पानी में घुले खनिजों से सीप और शंख जैसे खोल बनाते हैं। देखो, यह बड़ी सीपी है और यह एक घोंगा है, और यह गोल दिखने वाली चीज क्या है मुझे पक्की तरह नहीं मालूम, पर हम इसका जवाब किताबों में ढूंढ सकते हैं। माँ ने बिनी को समुद्री जीवों के बारे में किताब दी। किताब में बहुत सारे जीवों के चित्र थे। उसे उसमें एक गोल आकार का सीप दिखा जो घोंगे का खोल था। फिर उसे एक शंख दिखा जिसमें कई नोके थी, वो स्टारफिश सितारा मछली थी। फिर उसे कई पैरों वाला एक खोल दिखा, वो केकड़ा था। बिनी अपने कमरे में वापस गया। उसने सभी बड़ी सीपियों को एक ढेरी में रखा और सभी घोंगों को एक दूसरी ढेरी में। उसने नोकों वाले शंखों को एक साथ रखा और स्टारफिश तथा केकड़े को अलग अलग रखा। फिर उसने एक तख्ती बनाई और उस पर लिखा समुद्री जीव। बिनी के दोस्त उसे मिलने आए। उन्होंने बिनी की बनाई हुई तख्ती को देखकर पूछा, तुम इन चीजों को जानवर क्यों बुलाते हो? क्योंकि ये वाकई में जानवर है, बिनी ने जवाब दिया। जॉन ने कहा, परंतु भाई मैं तो इन्हें जानवर नहीं मानूंगा। ठीक है, बिनी ने पूछा, फिर जानवर कौन होते हैं? जॉन ने कहा, अरे भाई घोड़ा जानवर होता है, जेब्रा और बिल्ली भी जानवर ही है, और हाथी भी। जानवरों का सिर और शरीर होता है और सभी के चार पैर होते हैं। बिनी ने पूछा, क्या चिड़िया जानवर होती है? जॉन ने कहा, चिड़िया के केवल दो ही पैर होते हैं, चिड़िया जानवर नहीं होती है। और मछलियां? बिनी ने पूछा, उनके तो पैर ही नहीं होते। जॉन ने कहा, मछलियों को भी मैं जानवर नहीं मानूंगा। अंत में बिनी ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तितली क्या होती है? जॉन ने कहा, इसका उत्तर मुझे पता है, तितलियां कीड़ों के समूह की है, वे जानवर नहीं है। बिनी ने कहा, पर मेरी माँ तो इन सभी बड़ी सीपियों और घोंगों को जानवर समझती है। चलो एक बार हम दोबारा उनसे जाकर पूछते हैं, जॉन ने सुझाव दिया। दोनों लड़के बिनी की माँ के पास गए। बिनी ने पूछा, माँ आप कहती हैं कि बड़ी सीपियां और घोंगे दोनों जानवर होते हैं? हाँ, बिनी की माँ ने उत्तर दिया, कोई जीवित चीज अगर वो पौधा नहीं है तो जानवर ही होगी। बिनी ने पूछा, पर उनकी जीवित चीज भला क्या होती है? माँ ने बिनी से पूछा, देखो हमारी बिल्ली जीवित है जबकि वो बड़ा पत्थर जीवित नहीं है। तुम मुझे बताओ कि बिल्ली और पत्थर में क्या अंतर है? पत्थर खाना नहीं खाता है, बिन्नी ने जवाब दिया। पत्थर सांस नहीं लेता है, बिन्नी ने सोच कर कहा। तब बिन्नी की माँ ने पूछा, बहुत अच्छे, देखो पत्थर अपने जैसे अन्य पत्थर पैदा नहीं कर सकता है, तुम्हारी बड़ी सीपी और घूंगी ये सभी काम कर सकते हैं और वो पौधे नहीं है। जॉन ने आखिर में बात मानते हुए कहा, मुझे भी लगता है कि ये सब जानवर ही हैं। तब बिन्नी ने खुश होते हुए कहा, इसका मतलब है कि जो तख्ती मैंने लगाई थी वो सही थी। उस रात बिन्नी ने अपनी माँ, पिता और छोटे भाई एडी के साथ खाना खाया। बिन्नी ने पूछा, पिताजी क्या हम लोग जानवर हैं? देखो, उसके पिता सोचने लगे। देखिए पिताजी, बिन्नी ने कहा, हम सभी लोग जिंदा हैं, हम खाना खाते हैं और सांस लेते हैं, है ना? हम लोग पेड़ पौधे भी नहीं हैं, सही है ना? पिता ने कहा, एकदम सही। बिन्नी ने पूछा, फिर क्या हम लोग जानवर हैं? बिन्नी की माँ ने कहा, तुम सही कह रहे हो। पिता ने पूछा, फिर हम दूसरे जानवरों से किस प्रकार अलग हैं? बिन्नी ने कहा, अपना छोटा एडी तो एकदम जानवरों जैसा है, क्योंकि वो तो बोल भी नहीं सकता है। तभी एडी ने कहा, पा पा, देखो जरा। बिन्नी की माँ ने कहा, एडी बोलना सीख रहा है, वो दूसरे जानवरों से काफी अलग है। परंतु अभी तो एडी जानवरों जैसा ही है, बिन्नी ने कहा। नहीं, चुप रहो, माँ ने थोड़ा गुस्से में कहा, अभी भी एडी और जानवरों में काफी अंतर है। जिन जानवरों के बारे में हमें पता है, जरा उनके बारे में हम कुछ सोचे, बिन्नी ने सुझाव दिया। अभी नहीं, माँ ने कहा, हमारे पास बहुत सारी पुरानी पत्रिकाएं पड़ी हैं, पहले तुम उनमें से जानवरों के चित्र खोजो और काटो। इस काम में जॉन ने बिनी की सहायता की। दोनों जानवरों के चित्र ढूंढने में लग गए। उन्होंने शेर, चीतों, तितलियों और सांपों के चित्र काटे। उन्होंने कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और कुत्तों के चित्र काटे। कई जगह उन्हें बंदरों, वेलों, चिड़ियों, मछलियों और घोंघों की तस्वीरें भी मिली। कुछ ही देर में चित्रों की एक ऊंची ढेरी बन गई। जो चित्र एक जैसे दिखते हैं, चलो उन्हें एक साथ रखते हैं, बिनी ने सुझाव दिया। अच्छा, कहकर जॉन ने उसकी बात मान ली। एक ढेरी में बिनी ने चिड़िए, तितलियां और चमगादड़ रखे। इन सभी के पंख है, उसने कहा। एक दूसरी डेयरी में उसने कीड़े और सांप रखे, क्योंकि ये सभी लंबे और पतले हैं, बिन्नी ने कहा। एक अन्य डेयरी में उसने चार पैरों वाले जानवरों को रखा। जॉन ने कहा, मैं पानी में रहने वाले सभी जीवों को एक साथ रख रहा हूँ। उसने बिन्नी को एक डेयरी दिखाई जिसमें केवल मछलियां, सीपियां, घोंघे और जेलीफिश थी। ये देखने में तो एक जैसे नहीं लगते, बिन्नी ने कहा। मुझे मालूम है, जॉन ने उत्तर दिया, परंतु ये सभी जीव समुद्र में ही रहते हैं, बिन्नी ने कहा। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? मैं चाहता हूँ कि वो सभी देखने में एक समान हों। इतनी देर में बिन्नी के पिता कमरे में आए। उन्होंने पूछा, तुम लोग कितने जानवर खोज पाए? बहुत सारे, बिन्नी ने जवाब दिया। देखिए, जो जानवर देखने में एक जैसे हैं, हमने उन्हें एक साथ रखा है। बिन्नी के पिता ने चित्रों के अलग अलग समूहों को देखा। मुझे इनमें कुछ गड़बड़ नजर आती है, उन्होंने कहा। तुमने चिड़ियों, तितलियों और चमगादड़ों को एक साथ क्यों रखा है? क्योंकि इन सभी प्राणियों के डीएनए, बिन्नी ने झट से जवाब दिया। बिन्नी के पिता ने कहा, परंतु चिड़ियों के मुलायम पंख होते, जबकि चमगादड़ों का रोएदार फर होता है, और तितलियों के पंखों पर छोटे छोटे स्केल होते हैं। मेरी राय में इन्हें एक साथ रखना सही नहीं है, बिन्नी ने पूछा। हमें इस बारे में ठीक और पक्की जानकारी कौन दे सकता है? बिन्नी ने कहा, मैं तुम्हें म्यूजियम ले चलूंगा, वहां शायद कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद कर पाए। अगले शनिवार पिताजी बिन्नी और जॉन दोनों को म्यूजियम ले गए। बिन्नी के पिता ने दरवाजे पर खड़े दरबान से पूछा, क्या यहाँ कोई व्यक्ति इन जानवरों को ठीक तरह से लगाने में हमारी मदद कर सकता है? दरबान ने जवाब दिया, आप लोग चौथी मंजिल पर प्रोफेसर ऊड के पास जाएं। प्रोफेसर ऊड से मिलने पर सबसे पहले बिन्नी ने सवाल पूछा, हमारे पास खूब सारे जानवरों के चित्र हैं, हम उन जानवरों को अलग अलग समूहों में रखना चाहते हैं, क्या इसमें आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? प्रोफेसर ऊड ने कहा, पहले मैं जरा तुम्हारे चित्रों को तो देखूं। बिन्नी ने प्रोफेसर को ढेरी दिखाई जिसमें कीड़ों और सांपों के चित्र थे। इन दोनों को एक साथ रखना ठीक नहीं होगा, प्रोफेसर ऊड ने कहा। क्यों नहीं? बिन्नी ने पूछा। दोनों देखने में तो एक जैसे ही हैं, प्रोफेसर ऊड ने कहा, परंतु इस बात का इतना महत्व नहीं है। हम उन जीवों को एक साथ रखते हैं जिनका ढांचा एक समान होता है। ढांचा? बिन्नी ने पूछा, यह क्या होता है? प्रोफेसर ऊड ने कहा, इसका मतलब जानवरों के अंगों और उनके एक दूसरे के साथ जुड़े होने से संबंधित है। पहला प्रश्न जो हम पूछते हैं वो है, क्या जानवर की रीढ़ की हड्डी है? सभी जानवरों की या तो रीढ़ की हड्डी होती है या नहीं होती, और इस प्रकार जानवर दो बड़े समूहों में बढ़ जाते हैं। केवल दो समूहों में? बिन्नी ने चकित होते हुए पूछा। यह तो बस शुरुआत है, प्रोफेसर ने कहा। तुम घर जाकर पहले एक काम करो, इन चित्रों की दो ढेरियां बनाओ। पहली ढेरी में रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों को रखो, दूसरी ढेरी में उन जानवरों को रखो की हो जिनकी रीढ़ की हड्डी न हो। हाँ, एक बात जरूर याद रखना, हर हड्डी वाले जीव की रीढ़ की हड्डी भी जरूर होगी। फिर तुम वापिस आना और मैं आगे तुम्हारी मदद करूंगा, बिन्नी ने कहा। ठीक है। अच्छा, जॉन ने कहा, बहुत धन्यवाद, बिन्नी के पिता ने कहा। जल्दी वापस आना, प्रोफेसर ऊड ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन बिन्नी और जॉन ने दोबारा चित्रों को गौर से देखा। क्या चिड़ियों की रीढ़ की हड्डी होती है? बिन्नी ने पूछा। हाँ, क्या तुमने कभी मुर्गी नहीं खाई है? जॉन ने कहा। अरे हाँ, यह कहकर बिन्नी ने चिड़िया के चित्र को रीढ़ की हड्डी वाली ढेरी में रख दिया। और तितली? जॉन ने पूछा। बिनी ने कहा, वो तो एकदम लेई की तरह मुलायम होती है। सांप, जॉन ने पूछा। फ्रेड के पास एक सांप का कंकाल है, यानी सांप को रीढ़ की हड्डी वाली ढेरी में रखा जाए, बिनी ने कहा। कीड़े, जॉन ने पूछा। उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बिनी ने कहा। मछली, जॉन ने पूछा। मुझे मालूम है कि वो कहाँ जाएगी, हर बार जब मैं मछली खाता हूँ तो मुझे उसकी रीढ़ की हड्डी दिखती है, बिनी ने पूछा। पर ये सीप वाले जीव कहाँ जाएंगे, जॉन ने कहा। सीप का सख्त भाग तो बस बाहर ही होता है, मैंने एक बार बड़ा घोंगा खाया था और वो अंदर से एकदम नरम था। चलो फिर उसे बिना रीढ़ की हड्डी वाली गड्डी में रखते हैं, बिनी ने कहा। मैंने भी एक बड़ी सीप खाई थी, वो भी अंदर से नरम थी, जॉन ने कहा। ठीक है, उसे भी बिना रीढ़ की हड्डी वाली गड्डी में जाने दो। उन्होंने बंदरों, चीतों, शेरों, हाथियों, हिरनों, कुत्तों और बिल्लियों को रीढ़ की हड्डी वाली ढेरी में रखा। बिनी ने कहा, इन सब की हड्डियां होती है यह मुझे अच्छी तरह पता है, बाकी जानवरों को कहाँ रखा जाए ये बिनी और जॉन को समझ नहीं आया। उन्होंने अलग से तीसरी डेयरी में रख दिया। फिर बिनी, जॉन और बिनी के पिता दोबारा प्रोफेसर वुड के पास गए। प्रोफेसर ने चित्रों के समूह को देखकर कहा, बहुत बढ़िया, परंतु ये तीसरी डेयरी में क्या, हमें समझ में नहीं आया कि इन जानवरों को कहाँ रखें, बिनी ने सफाई देते हुए कहा। प्रोफेसर वुड ने तीसरी डेयरी में रखे जानवरों को देखा और कहा, यह केकड़े और स्टारफिश बिना रीढ़ की हड्डी वाली गड्डी में जाएंगे, वे बाहर से कठोर होते हैं परंतु उनके अंदर कोई हड्डी नहीं होती, और यह मेंढक रीढ़ की हड्डी वाले समूह में जाएंगे। फिर प्रोफेसर वुड ने रीढ़ की हड्डी वाली पूरी ढेरी को उठाया और कहा, तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, अब हम इस ढेरी को 5 अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। पहली ढेरी में मछलियां होंगी, दूसरी में ऐसे जीव होंगे जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, शिशु अवस्था वो पानी में बिताते हैं और बड़े होने के बाद जमीन पर आ जाते हैं, मेंढक इनका अच्छा उदाहरण है। तीसरी ढेरी में होंगे रेंगने वाले सरीसृप जैसे सांप, छिपकली, कछुए और मगरमच्छ। चौथी डेयरी में चिड़ियाएं होंगी, उनके हर एक के पंख होंगे, और आखिरी डेयरी में होंगे स्तनपाई जीव, उनके शरीर पर बाल या रोएदार फर होता है। घर जाने के बाद तुम रीढ़ की हड्डी वाली डेयरी को इन 5 समूह में बांटना, मछली, पानी और जमीन दोनों में रहने वाले जलतरी, रेंगने वाले सरीसृप, पक्षी और स्तनपाई। बिनी ने पूछा, बिना रीढ़ की हड्डी वाली ढेरी का हम क्या करें, तुम्हारे पास अभी के लिए काफी काम है, प्रोफेसर ने उत्तर दिया। क्या हम बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों के लिए आपके पास दोबारा वापस आ सकते हैं, जॉन ने पूछा। जरूर, प्रोफेसर वुड ने जवाब दिया। तब क्या हम जानवरों को अलग अलग समूहों में रखना पूरी तरह हमको क्या तब क्या हमें जानवरों को अलग अलग समूहों में रखना पूरी तरह समझ में आ जाएगा, बिनी ने पूछा। प्रोफेसर वुड ने कहा, पूरी तरह तो नहीं, पर हाँ कुछ तो समझ में आएगा ही, बाद में तुम इन छोटी ढेरियों को और छोटी छोटी ढेरियों में बांटना भी सीख सकते हो। बिनी ने पूछा, आपका मतलब है कि रीढ़ की हड्डी वाली गड्डी को 5 ढेरियों में बांटने के बाद हम इन ढेरियों को और छोटी छोटी ढेरियां भी बना सकते हैं, प्रोफेसर वुड ने कहा। हाँ बिल्कुल, दुनिया में लगभग 17,000 किस्म की मछलियां और हजारों प्रकार के जलतली, सरीसृप, पक्षी और स्तनपाई प्राणी हैं, प्रत्येक समूहों को और छोटे गुटों में बांटा जा सकता है, बिनी ने कहा। मुझे लगता है कि यह सब करने में बहुत समय लगेगा, प्रोफेसर ने कहा। तुम चाहो तो इस काम में अपना सारा जीवन बिता सकते हो, मैंने तो सारी जिंदगी यही की है। सारी जिंदगी, बिनी ने आश्चर्य के साथ कहा। यकीन नहीं होता, जॉन चिल्लाए। हाँ, प्रोफेसर वुड ने कहा, परंतु तुम्हें इसमें सारी जिंदगी खपाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी रुचि केवल मुख्य समूह जानने तक ही सीमित है, और सभी अलग अलग छोटे समूहों को जानना भी उतना जरूरी नहीं है। फिर सबसे जरूरी क्या है, बिनी ने पूछा। प्रोफेसर ने कहा, देखो तुम लोग जानवरों के एक समूह को दूसरे से अलग करना सीख रहे हो, यह तो ठीक है, बिनी ने कहा, परंतु मैं इन सभी समूहों को एक साथ इकट्ठा करता हूँ, यही करने में मेरा सारा समय बीतता है, प्रोफेसर वुड ने कहा। आप इन्हें आपस में कैसे ला सकते हैं, जॉन ने पूछा। मैं यह जानने की कोशिश करता हूँ कि इन जानवरों का एक दूसरे से किस प्रकार का रिश्ता है, प्रोफेसर ने कहा। क्या जानवरों के भी रिश्तेदार होते हैं, बिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, प्रोफेसर वुड ने कहा, परंतु हर एक जानवर के नहीं, लेकिन एक प्रकार दिखने वाले जानवर के रिश्तेदार जरूर होते हैं। सच, बिनी अपना कौतूहल न रोक सका। क्या तुम्हारे किसी चचेरे ममेरे भाई की शक्ल तुमसे कुछ कुछ मिलती जुलती है, प्रोफेसर ने पूछा। हाँ, बिनी ने पूछा, मेरे चाचा का लड़का देखने में काफी कुछ मेरे जैसा लगता है, ऐसा क्यों होता है, क्या तुम्हें पता है, प्रोफेसर ने पूछा। बिनी ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे और चाचा के लड़के के दादाजी तो एक ही हैं, क्यों है ना, प्रोफेसर ने पूछा। बिनी ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, तो सच है, प्रोफेसर वुड ने कहा। तो दो अलग किस्म के जानवरों का ढांचा एक समान कैसे हो सकता है, शायद अब तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सको, जॉन ने अटकल लगाई। शायद उन जानवरों के दादा परदादा एक ही हो, तुम्हारा जवाब कुछ कुछ ठीक है, प्रोफेसर ने कहा। दादा परदादा से हमारा मतलब लाखों करोड़ों साल पुराने जीवों से है। चलो मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। आज से करीब 5 करोड़ साल पहले एक जानवर था, वो जंगल में रहता था, उसका सिर लोमड़ी जैसा था, उसकी पूंछ लंबी थी, उसके दांत और पंजे पैने थे, उसी प्रकार के जानवर से ही बाद में शेर, चीते, तेंदुए और बिल्ली बनी। ये सभी जानवर एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। मैं समझा बिनी ने कहा, मैं समझा। प्रोफेसर ने कहा, ये जानवर एक दूसरे के रिश्तेदार तभी होंगे जब हम उन सबके किसी एक पूर्वज को खोज पाए। जॉन ने कहा, चलो पहले हम अपने जानवरों को सही क्रम में लगाते हैं, फिर तो हम पूर्वजों को खोजने वाले जासूस बन जाएंगे, बिनी ने कहा। अंत में प्रोफेसर उड़ने कहा, मैंने तो यह कभी सोचा भी नहीं था, असल में यही तो मेरा पेशा है।